Program Trzeci Polskiej w Radiu Minęła na północ. Jest poniedziałek, 19 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Sprawa rzezi wołyńskiej powinna zostać rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Rosja odmawia dostępu do udzielenia pomocy po wysadzeniu tamy w Kachowce, alarmuje ONZ. Hiszpania pokonuje Chorwację w karnych i wygrywa piłkarską Ligę Narodów. Sprawa rzezi wołyńskiej powinna zostać rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wiceszef polskiej dyplomacji tak odniósł się do słów szefa ukraińskiego IPN-u Antona Drobowicza, który stwierdził, że Kijów nie pozwoli na ekshumację zabitych podczas rzezi wołyńskiej, ponieważ Polska nie odnowiła zdewastowanego pomnika ku czci żołnierzy UPA na Podkarpaciu. Paweł Jabłoński podkreślił, że słowa te są niewłaściwe i szkodzą stosunkom polsko-ukraińskim. Po pierwsze, w ogóle stawianie warunków między partnerami jest niewłaściwe. Po drugie, tutaj nie ma mowy o żadnej symetrii. Ofiary zbrodni zasługują na upamiętnienie. Ofiary zbrodni mają prawo do pochówku. My nie chcemy tutaj stawiać komukolwiek warunków, jakichkolwiek, bo ja uważam, że to się da porozumieć, że jest też podejście po stronie ukraińskiej, które to rozumie. No ale na przykład mi jest trudno sobie wyobrazić, żeby ta sprawa nie została zakończona, rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku przypada 80. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że Rosja odrzuca prośbę o dostęp do obszarów znajdujących się pod jej tymczasową kontrolą wojskową po wysadzeniu tamy w Kachowce, wywołaniu powodzi i odcięciu dostaw dla ludności cywilnej. Wzywamy rosyjskie władze do działania zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego, podkreśliła w oświadczeniu koordynatorka ONZ do spraw pomocy humanitarnej na Ukrainie Denise Brown. Nie można odmówić pomocy ludziom, którzy jej potrzebują, dodała i zaznaczyła, że ONZ będzie nadal próbować znaleźć drogę, by dostarczyć pomoc. W ciągu ostatnich dni ukraińska obrona przeciwlotnicza i lotnictwo zestrzeliły ponad 30 rosyjskich rakiet i około 50 dronów bojowych, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że zniszczono wszystkie rakiety Kalibr i Kinżał wystrzelone przez Rosjan w kierunku ukraińskich miast. Ukraiński prezydent zaznaczył, że wbrew twierdzeniom strony rosyjskiej wszystkie wyrzutnie rakiet Patriot nadal działają. Bez względu na to, kto w Rosji twierdzi, że nasze patrioty zostały zniszczone, nadal tutaj są, działają i zestrzeliwują rosyjskie rakiety z maksymalną skutecznością. Żaden patriot nie został zniszczony. Wołodymyr Zełenski dodał, że wojska ukraińskie powoli odzyskują zajęte przez Rosjan tereny. Według niepotwierdzonych na razie przez Kijów informacji ukraińska armia wyzwoliła w niedzielę miejscowość Piatichatki w obwodzie zaporowskim. Wcześniej ukraińskie i rosyjskie media niezależne podały, że od 4 czerwca Ukraińcy odzyskali kontrolę nad obszarem o łącznej powierzchni ponad 100 km kwadratowych. Z placu Zamkowego krakowskim przedmieściem przed pomnik Kopernika przeszedł Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. W wydarzeniu uczestniczyły osoby w różnym wieku, z różnych zakątków Polski, także całe rodziny. Przyszliśmy, bo bliskie są nam wartości chrześcijańskie i uważamy, że rodzina powinna być pełna i taka tradycyjna i składać się z mamy, z taty i z dzieci. Uważam, że silna rodzina to silna ojczyzna. Ochrona życia jest jakimś fundamentem, też cywilizacyjnym, nie tylko związanym z wiarą, ale też po prostu z cywilizacją. Jest to nasz obowiązek, tak, jako rodziny katolickiej. Dawanie świadectwa, że życie jest darem i jest, każdy o nie powinien walczyć. Ponieważ jesteśmy rodziną, naturalnym jest, że chcemy być z innymi rodzinami. Istotne jest, żebyśmy wiedzieli, że nie jest nas garstka, tak naprawdę jest nas większość. Podobne marsze przeszły także ulicami Krakowa, Wrocławia, Poznania i wielu innych polskich miejscowości. W Krakowie otwarto Wioskę Olimpijską. Przez najbliższe 12 dni będzie w niej mieszkać blisko 4000 sportowców biorących udział w trzecich Igrzyskach Europejskich. Merem wioski został multimedalista olimpijski Robert Korzeniowski. Mam pilnować tego, by te ekipy się dobrze porozumiewały ze sobą, jeżeli chodzi o te strefy wspólne. Czasami są banalne historie, takie jak na przykład z Francuzami wczoraj miałem załatwienie drążków do flag, które trzeba było powiesić na murku. To są takie sprawy czysto gospodarskie. Bardziej powiedział, że jestem takim sołtysem tutaj wioski niż merem, bo to duże słowo, ale taki sołtys musi załatwiać absolutnie wszystko. Igrzyska Europejskie rozpoczną się w środę. 7 tysięcy sportowców będzie rywalizować w 29 dyscyplinach. Większość będzie kwalifikacją do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu. Jeszcze zostańmy przy sporcie. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii triumfowała w Lidze Narodów. W rozegranym w Rotterdamie finale pokonała po rzutach karnych Chorwację. W podstawowym czasie gry padł bezbramkowy remis. Dogrywka nie przyniosła zmiany wyniku, więc o końcowym rezultacie zdecydował konkurs jedenastek. W nim La Roja zwyciężyła 5-4. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przelotny deszcz możliwy w całym kraju. Na północnym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Będzie przeważnie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. She's got the funk. She's got the soul. She's got the blues, and she's got you all in her heart, Joanna Carter! This groove won't let the chair hold you. No standing on the wall. No side conversations. Get your ass on the dance floor. Let me see you do the one, two, Po północy powraca Dym na wodzie z nową płytą amerykańskiej wokalistki i gitarzystki Joanny Connor. Ten album nosi tytuł Best of Me, ale nie jest składanką najważniejszych utworów Joanny Connor. Jest zupełnie nową płytą z autorskimi nagraniami. 11 utworów w stylu chicagowskiego bluesa. Za chwilę utwór z gościnnym udziałem Joe Bonamassy, a potem bluesowa ballada, w której Joanna gra na swojej gitarze, imitując brzmienie niezapomnianego Jeffa Becka. Feel of your name. Wokalistka śpiewająca i grająca dobrze na gitarze nie jest w Stanach Zjednoczonych sensacją, jest takich pań sporo, no ale Joanna Connor należy do tych najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych. Ma znakomite koneksje, no a nowa płyta Best of Me do tej kariery dodaje bardzo znaczący akcent. Pozostaniemy w kręgu amerykańskich wykonawców i to znaczących wykonawców. Jeśli są już Państwo zmęczeni naporem złych wiadomości z otaczającego nas świata, co często znajduje także odzwierciedlenie w nagraniach muzycznych, na płytach, to polecam Państwa uwadze najnowszy album zespołu Government Mule. Well, Liderem i twórcą repertuaru zespołu Government Mule jest niezmiennie gitarzysta i wokalista Warren Hines. I to on odpowiada za pozytywny generalnie przekaz i klimat albumu Peace Like a River. Na tej płycie jest wszystko to, czego można oczekiwać po znakomitej grupie. 12 rozbudowanych kompozycji wywodzących się z rocka, bluesa, soulu oraz specjalni goście, m.in. Billy Gibbons, Ivan Neville i Billy Bob Thornton. Utwory muzyczne są bardzo interesujące, choć to oczywiście kwestia gustu. Natomiast techniczny poziom nagrania wydaje mi się bezdyskusyjnie bardzo dobry. To miła niespodzianka, bo nie widziałem wcześniej zapowiedzi, a tu nagle nowy album Government Mule Peace Like a River. Natomiast zgodnie z licznymi zapowiedziami w miniony piątek ukazała się na rynku muzycznym zapowiadana od dawna koncertowa płyta zespołu Motorhead. This one is called Just 'Cause You Got the Power. That don't mean you got the right. To pierwsze, choć już pośmiertne, jeśli można tak powiedzieć, wydanie koncertu zespołu Motorhead na festiwalu w Montreux w 2007 roku. Festiwal był z nazwy jazzowy, z tradycji także jazzowy, no ale już od lat gościł znanych wykonawców rockowych. No a teraz mamy fonograficzną pamiątkę z tego wydarzenia, dwukompaktowe wydawnictwo, na nim 19 nagrań, a na nagraniach niespożyta energia Motorhead. To touch yourself. Tak się zakończył ten energetyczny występ zespołu Motorhead na Montreux Jazz Festival w 2007 roku. I tak też się kończy ta dwukompaktowa płyta z koncertem do tej pory niepublikowanym, a z pewnością niepublikowanym w całości. W nocy z niedzieli na poniedziałek słuchają Państwo w programie trzecim audycji muzycznej Dym na wodzie. Tydzień temu, w zasadzie przypadkowo, szukałem wtedy nagrań do innej audycji, no ale dziś już nie przypadkowo, wracam do dawnego wydarzenia, kiedy to zespół Perfect zagrał koncert po 7 latach przerwy i znaczących zmianach w składzie. Wydarzenie z początku planowane jako jednorazowe, jak się potem okazało, było początkiem dalszej udanej działalności. Proszę Państwa, 27 maja 1995 roku i zespół Perfect na kortach Legii w Warszawie. Policja! Policja! Jestem szczęśliwy, że mogę zaśpiewać dzisiaj pierwszy raz dla was piosenkę, którą bardzo kocham śpiewać. Wszystkiego najlepszego. Robisz spokój mój.